Eltűnik a girosz, jön a csöves. Retteghetnek a szegediek. Bajer Zsolt felfedte magát. Nem csak gazdagság van a Rottenbiller utcán. Jó, van ez így. Szevasz! Boldog napszakot! Sziasztok! Itt vagyunk újra, minden rendben van. Valaki láttam, hogy javulást kívánt nekem, de nem voltam beteg. Most leszel? Most leszek lehet, de hogy nem kéne, mert akkor mi lesz jövő héten? Nem engedhetem meg, hogy beteg legyen. Nem, ez be volt tervezve ez a dolog. Én a új irodában voltam hangteszten az egyik nap, a másik nap meg fényeket csináltuk nagyon jó szakemberekkel, és csodás lesz az új hely. Ugye először most a prioritásra jól van ez így setup, hogy ne nagyon essen ki egy nap se. Úgyhogy ezeket állítgattuk. Volt például jól van ez így, hogy olyan fény, hogy menőben nézett ki. Menő fény. De ilyen late night vibe-ja volt, úgyhogy van egy, ami nem annyira menőn néz ki, de reggeli vibe-ja van. És a reggeli műsor az úgy gondoltam, hogy lehet, hogy mégis abba az irányba kell menni. Hiába volt menőbb a másik, szóval ilyen döntéseket meg kell hozni. Tehát ugye kevésbé menő dolgok jobban élenek hozzá. Hát egyfelől igen, de az, hogy egy, nem tudom, mondjátok meg, igazából mindenki máskor hallgatja az adást, de én azt gondolom, hogy itt az, hogy ilyen kicsit ilyen természetesebb reggeli fény feeling van, az szerintem inkább illik a műsorhoz. Hát ez így alakult ki, és ugye azért csak-csak besüt a nap az ablakon. Szóval sok-sok dolgot csináltunk, sok mikrofont teszteltünk, nagyon-nagyon jó lesz. Majd láthatjátok a Teki Vlogból, ami jövő hét után jön. Igen, most a tiéd ilyen hétfőn, ugye? Úgyhogy, egy kicsit így érzi az ember, hogy hát igen, ez most már, most már nincs visszaút, és az all-in. De eddig se volt. Hát igen, de most már így realizálja az ember, hogy bazzeng, atya Isten, hát most mit csinálunk? itt most minden fel lett téve egy lapra. Mindegy. Jó lesz az. Mindegy. Eleget stresszeltem az elmúlt napokban ezen. Úgyhogy remélem, hogy tetszeni fog, meg közben épül a többi dolog, ami a többi műsorhoz kell. Úgyhogy nagyon várom, hogy ott legyünk, mert ez a két lakiság, ez már kikészít, hogy oda-vissza kell szaladgálni, de ebbe a környezetbe csak itt malátjátok utoljára. Jövő héten nem lesz. Soha többé nem tér vissza ez. Úgyhogy ez így. Szívjátok magatokba. Itt az originál helyszín, originál emberekkel ma van utoljára. Hát ez igen. Van. Utoljára látjátok mögöttem ezt a, amit nyilván mindenki majd ezt fogja hiányolni, amúgy nyilván ilyenkor nagyon nehéz váltani egy új helyre, mert mindig én már ezt megszoktam, úgyhogy bármi más lesz, az nyilván nem fog tetszni az embereknek, de hát ez egy ilyen szükségszülten megoldás volt, hogy itt volt hely, nem? Kb. Ennyi. Ja, de jól bevált. Ja, csak hogy nyilván nem pont így fog kinézni mostantól, jól van ez így, amit meg kell majd szoknatok, de reméljük, hogy együtt megszokjuk. Nagyon sok minden viszont nagyon-nagyon hasonló lesz az új helyen is, például az, hogy ilyen hírekről fogunk kiabálni, ez például ez így megmarad. Ez például azt gondoltam, hogy nem kéne még a műsort is lecserélni. Hát hátrat is le kéne csinálni az embereket, meg a műsort. És akkor az lenne, hogy csak ott valaki egy rántottát megcsinálna. És akkor az lenne, hogy csábók! Mindent lecserélni. Ura még, az meg Ádám, azt mondja, megnézném. Mikor jön már a csávók közéleti csatornája? Még váratott szerintem egy kicsit, mivel az izénél vannak, posztról lennél. Jó, de a Cigi, ő neki sok Cigi! Sok társadalomkritikus zenéje volt, nem? Igen. Nem, hát a DJ töltött Cigi, meg gyontató fülke, ez nem? Az nem ő volt. Az nem ő volt. De akkor miért hívják Ciginek? Nem tudom. Én azt hittem azért, mert ő a DJ töltött Cigi. Tudom, miért mert DJ is. Lehet azért, mert nem cigizik sose. Lehet azért, mert sokat cigizik. Bármire. Lehet azért, mert nem cigizik soha. Annyira nem örülnék, hogy a Cigi lenne a nevem. Az becenében. Néha azért lehetne jobban. Ahhoz mit szólna azért a nevet, hogy a sör. Nem annyira tetszene. Sör! Nem annyira. DJ 3-tól 6-ig. Az a legjobb. Most ki játszik? DJ 3-tól 6-ig. De mentik. 7-ig. Hogy? Volt egy kis csúszás. Én azt nem értem, hogy egy prominens DJ-t miért hagynak ki amúgy mindig ebbe a csávokból. A Yesit. De ő a szövetségük elnöke volt, nem? Még DJ? Lehet, hogy a mai nap igaz, nem? Most már lehet, hogy maga mögött hagyta a DJ-skedés, mert most már fontosabb szerepe van Jeszenszky Zsolt közéletben, nem? Mai napig az elnöke állna. Igen? Legalábbis a honlapjuk szerint. De hát miért? Attól még vennék szeretett látni. Yesi! Láttuk mi is fölépni, és játszott a Four and Leaves. Igen, tudom, azt azóta nagyon hálás vagy neki. Igen, ez szerintem, tehát nincsenek fekete-fehér emberek. A Jesse-nek is van fehér oldala, az amikor a Four and Leaves lenyomja a hajnal kettőkor a Volt Festen, akkor azért akkor megemelem a kalapomat. Figyelj, rendben van. Vannak saját gyártású híreink is, vannak nem annyira saját gyártású híreink. Saját gyártású? Már gyártjuk a híreket? A Discord közösség gyártotta. Ezt? Igen. Nem tudom, hogy nézted az elmúlt részeket, Ádám. A kontextus az, hogy tudod mit? A többiek tudják a kontextus. Én meg... Majd elmondom én neked utána. Meg. Jó hír! A Zimbó viaszos borjúmájas csak 769, a Manner ostja csak 199, a bontott pecsenyeliba csak 1449 forint. Készült Magyarország kormánya megbízásából. Ez korre. De hol? Na hát ez az, hogy a Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter ugye ezt rakta ki néhány napja, hogy jó hír, több boltba is zárazták a tejtermékeket. Ezt mondta? Én ha ezt azt mondod, hogy ezt kérnek megjelent a tévében, azt mondom, jaj, persze. Ez a jóhír.kormány.hu-n, ez bármikor felvehet. Most hol van a mém? Mi a vicc? Igen. Melyik része van? Most itt nevetsz, aztán... Mind kéne nevetni. Elküldjük a kormánynak, hogy ne kelljen ezt újra szerkeszteni, most csak fölöslegesen szopatná a vágókat. Egyszerűbb csak így leadni, nem? Az, hogy hol, meg mikor, meg hogy tényleg annyi már, az most mindegy. Persze. Jó hír. Itt van, tessék. Hát ez ráadásul, nézd meg, az 100 forintot spórolt. Igen. Kiírják a spórolást is. Ez szerintem van, mert a 200 forintot bőven megér. Bontott pecsenyediba? Miért bontott? Hát mert nincsen benne a mindenféle. De oda van, valahogy csomagolt. Vagy máshogy én. Az igen, úgy van, bontott, már... csomagolt pecsenyeliba. Már valaki kibontotta. Igen. Azért van ára. Visszavitték. Hát igen, mint ha nem tudom, néha lehet venni ilyen elektronikus dolgokat, és akkor már bontott, és olcsóbb. Ja, ezt tavaly hozták vissza. Igen, ezt a pecsenyeliba. Ezt még karácsonyra akarta valaki megjelni, de ezt még visszahozt inkább. Igen, és most 1500 forint, 1449. Igen, amúgy az nem olyan sok, nem? Jó, de hány kiló egy bontott pecsenyeliba? Spórolok rajta, azt nem látom. Hát mindegy. Az nem derül ki. Mert tehát indítsd el, mert lehet, hogy ott ugye... A bontott pecsenyeliba csak 1449 forint. De miért van amúgy így levágva? Látod, hogy a... Tehát... Azért, mert kiderülne, hogy amúgy régen is ennyi van. Készült Magyarország kormánya megbízásával. De azért nél is látod, a Mannernél is. Csak... Látod, ott is így belelóg abba a keretbe. Ez a Magyarország kormány, ez nem a legügyesebb. Hát jó, hát legalább vannak jó híreink mára is. Ja, igen, nincsenek rosszak. Jó, szolgálati közlemény következik. Szolgálati közlemény. Jó hír! Győriek, a ti macskátok lehet a Győri Színházban, a Szafiban. A macska. Lehet jelentkezni. Macska casting van a Győri Színházban. Macska casting? Hát figyelj, az egy dolog, amire biztos ráérnek valakik, de hogy... De ez nagyon fontos. Most bocsánat, nézd meg. Jó, igen, cuki. Ez egy rend, ez rendben van, ez a macska. És nézd, hogy ki készítette ezt a fotót, nézd, meg is van jelölve. Illusztráció. De nem ilyen macska kell pontosan. De itt van egy videó, megnézhetjük, hát ha kiderül. Jó, jó. Ez... A rendezőnek az üzenetét hallgassuk meg. Casting felhívás macskáknak. Ha úgy érzed, hogy... Úgy érzem, hogy sztereóban is lehetett volna ez a videó. Cicád igazi sztára, itt a lehetőség, hogy megmutassa. Az áprilisban bemutatásra kerülő Szaffi című családi musicalünk plakátfotózásához keresünk macskákra. Regisztrációs link és fontos tudnivalók a leírásban. Ez színész, mi? Igen, szerintem egy színész. Nagyon színészesen beszél. Hát jó. Ez a legszínészesebb színész beszél volt, amit valaha hallott. El tudod képzelni ezt az embert színpadon? Hát csak ott tudom elképzelni. De jó, akkor, hogyha van, de van valami, hogy mondjuk csak... De nem, ő az a filmben, hogy csak fekete színész, vagy fekete macskák mehetne. Ez rasszista. Hát ez igen, de hogy a Szaffi az, én úgy emlékszem, hogy én ezt láttam többször gyerekként, és ott ilyen fekete macska volt, vagy rosszul emlékszem? Szerintem is fekete macska volt benne. Igen, úgyhogy gondolom egy fehér kutya lesz most. A vókság miatt, a hülye vókság. Nem akartál arról beszélni? Ó, tényleg, az be van rakva, nincs be rakva, mi? Nincs. Akkor... Jézus fogja játszani a Wicked Oscar jelölt színésznője. Szóval ő lesz a Jézus. Nem a megszokott Jézus ábrázolás. Mert fekete nő. Mert fekete nő fehér hajjal és orrpiercinggel. Mit szól az, hogy ő Jézus? Jézus Krisztus. Nem jelenti azt, hogy nem tudja nagyon jól játszani amúgy Jézus Krisztust. Érted? Tehát a... Én ezt adom. Tehát nem kell már végül is a törpéket se törpéknek játszaniuk, nem a férkében. De én szerintem ez fantasztikus. Én ezt értékelem. Azt mondták, hogy hogyan kurhatjuk fel a legjobban a konzervatívokat, és jó, így. Sipítozzanak. De amúgy miért ráesett a választás? Ezt megindokolják? Nem tudom, megmondom, tud énekelni. Hát volt... Korábban Mária Magdolnát játszott a musical csak női szereplőkkel készített verziójában, hát akkor ott már volt nő. Már ott is nőt játszott ez a nő. De, hát a csak női szereplőkkel készített verziója, akkor, akkor ott is valaki, egy nő volt, a Jézus Krisztus. Fia, el tudom képzelni, hogy ezt majd fel fogják hozni ilyen izé, a Ben Shapiro, ez lesz a fő példája, hogy úristen, a Vogue világ, az tönkre tesz minden, de hogy, szóval azt tudom ilyenre mondani, hogy oké, most ez egy színházba így fog lemenni. Ez sokkal többen sipítoznak ezen, mint ahány embert érint ez valójában. Meg tudod, ilyenkor az van, hogy így nem muszáj elmenni az előadásra, hogyha nem tetszik. De hogy ennek szerintem nagyon szórakoztató, amikor ezek egyesek arra van idejük, hogy ezen kiakadjanak, hogy egy előadásról, amire sose terveztek elmenni, ki játszik milyen szerepet. És így, Szerintem egy-két napig tudna tematizálni azzal a Fidesz, hogyha megcsinálnák az István a királyt úgy, hogy Tóth Gabi, István, mit szólsz? Szerintem az vagy nem Koppány. Lesz. Ez kurva jó lenne, és akkor ugye meg lehetne zavarni az embereket. Van, nem, most már nem. Nem, már, ja. Nem. De hogy meg lehetne zavarni ugye a nem kormánypárti nyilvánosságot, hogy akkor most ezt most el kell fogadni, ugye, hogy a Tóth Gabi egy... És hát akkor, a Tóth Gabi de hogyha azt mondod, hogy a Tóth Gabival problémád van, azért, mert nő. Hát igen, de lehet, hogy nem. Lehet, hogy inkább azzal van a probléma. A munkásságával az, hogy valahogy mindig neki csúranak, cseppennek ezek a dolgok. De biztos nagyon, nagyon örültek ennek a hírnek a Ben Shapiroék, és már csinálják a videókat erről. De szerintem vicces. Vicces ez. Most mit kezd komolyan venni, egy színházi darabot éppen kijátszik? Hogy ez szerintem már tényleg csak azért van, hogy na jó van, itt van, tessék, hőbörögjetek. Akkor, hogy a nagy lehet, hogy érdekes is. Jó emlékező, a nagy teró férfi már nagyon sokszor játszott a Jézus, tehát ki kell próbálni ezt is, nem? Szamárháton érkeztem a városba. Na ne bassza már! Na jó, mindegy, ez tényleg egy érdekes dolog, hogy nem egy klasszikus Jézus képet láthatunk majd talán, de amúgy nem tudom, ki tudja, lehet, hogy csak így fölvesz egy parókát, meg egy álszakállat. Lehet. Jézus Krisztus szupersztár az alapból is lehet, hogy nem minden keresztény emésztette már meg. Most már lehet, hogy már olyan régóta van, hogy idővel az emberek megszeretik, de hogy valószínűleg, amikor maga a Jézus Krisztus szupersztár így kijött, akkor is volt egy kis felháborodás, nem? Volt, aki megbotránkozott. Nem volt, aki megbotránkozott, biztos. De most már lehet, hogy elfogadta a közvélemény, mert azért már nem egy mai darab. Jó, a másik közszolgálati hírunk közben, Ádám, hogy... melegételt oszt a kutyapárt, hogyha valaki esetleg szeretne egy jót tenni, ugye. Melegétel osztást szervezünk a képviselői fizetésünkből, írja az MKKP Óbuda, miközben nincs pénz semmire, a DK csendben megduplázta a képviselők tiszteletdíjat Óbudán, ezzel látványosan mutatva, hogy mennyire nem veszik figyelembe a megélhetési válságban érintett embereket. Hát dehogy nem. Még van a DK-nak még. Ja nem, mert ezek a helyi. Hát igen. Akkor még nem egy évük van a DK-nak. Hát most mi azt akarod, hogy szegény DK-sok... Pontosan, hogy tehát ők a megélhetési válságban érintett emberekkel foglalkoznak, hiszen mi van, hogyha jövőre már a parlamentből kiszoruló embereknek is ugye helyet kell biztosítani. Csinál valaki, aki a DK-ban ül 15 éve? Mire alkalmas? Na, szerintem 15 éve nem ugye később alakult. Jó. 10 éve mondjuk? 10 éve? Mit csinál az? Megemeli a fizetését. Hát jó, de mit csinál majd, amikor jön az új választás és be se kerülne? Hát lehet, hogy megpróbál átállni a Tiszába. Szerintem azt felesleges is azért kinyitni a szájukat. De hát ugye nagyon sokan például az MSZP-ben már ugye nem ilyen megélhetési politikusok, mert ugye egy fillér nem csúran oda, és akkor tehát mondjuk például ideológiából ott lehet lenni. Csak hogy az az érdekes, olyan hogy... Olyan nyugdíjas klub, nem? Nem, az se teljesen biztos. Én ismertem egy DK-st, aki indult önkormányzati választáson, akkor 19 éves volt. Én inkább inkább azt akartam mondani, hogy, amíg az MSZP-nek ugye van valami ideológiája, ugye, tehát, hogy mit gondolhatna, hogy el tudod képzelni, hogy mit gondol programokat egy MSZP. Programokat is csinálnak, igen. Ugye? Viszont... El tudom képzelni, de nem biztos, hogy kívülre tudom programjukat. Ugye nem is arra gondolok, csak az, hogy mondjuk én úgy képzelem, hogy az MSZP-nek valami ilyen baloldali programja van, hogy akkor ez se teljesen igaz, csak aki most ott van, szerintem az ideológia alapján van ott, az alapján, amit valamikor gondolt az MSZP-ről, ami egy baloldali párt. Az, hogy a DK-ban miért van valaki, ez sokkal inkább szerintem a Gyurcsány karizmája miatt. És akkor... Legnagyobb ellenzéki erő. Hát igen. Na most már nem annyira. Hát most már. Okay. Legnagyobb baloldali erő, mondja a vadkapitalista Gyurcsány. Milyen vadkapitalista? Neoliberális Gyurcsány. Na mindegy, hát látod, legalább valakikkel szolidaritást vállalnak a DK-sok magukkal. Mivel az önkormányzat nem hajlandó ellátni a feladatát, ezt mi fogjuk megtenni, az MKKP Óbuda csapat a megtermelt fizetésből megemelt fizetésből melegétel osztás szervez március 9-én Békás megyeren Csobánka téren. Hát, írjátok be a naptárba. És önkéntesnek lehet jelentkezni. Hoppá. Igen, nem feltétlenül kajálni kell menni. Nem csak enni lehet. Nincs ingyen ebéd. De ez most mennyire elég a megemelt fizetésük egy ételosztásra? A DK-sok most akkor azt mondják, hogy nekünk is azt kell csinálni. Aj, mert nem ezért emeltük meg a fizetést. Akkor most még egyszer meg kell emelni. Igen. Nem. De sok helyen láthatunk. Ugye MK kutyák mindig elrontják a dolgot, mert már kinéztem magamnak az új kabátomat, és ne nézzünk hülyének mi is, mert akkor jó van akkor. Veszek egy kifli. Ja, megyek oda, és akkor igazából sajátot nem is szervezek, hanem akkor elmegyek az MKKP szarjára, és akkor ott mondom, hogy igen, ez nagyon jó. Hajrá, fiú. Posztolok, hogy ételt osztottam. Igen. Na mindegy, nem, nyilván nem tudnak semmit, nem, hogy mondjam, amíg egy Gyurcsány nem mondja, hogy mit kell csinálni, addig valószínűleg azért nem gondolják túl a dolgokat, majd megkapják, hogy mit kell csinálni. Ez kiderült, hogy leváltották-e a Gyurcsányt? Szerintem nem, és ezt nagyobb pénzt raknék rá. Kire váltották volna? Figyelj, DK tisztítás eredményei. Lehet, hogy ez már hírekben lenne. Be is rakom, tessék, itt van. Most ezt meg kell néznünk. Jó hír! Véget ért a tisztújító kongresszus. Tisztújítás eredményeként a párt elnöke Gyurcsány Ferenc, ügyvezető alelnöke pedig Molnár Csaba lett. Hát ez micsoda meglepetés. A DK alelnökeinek a tagok Varjú László, Trónai Sándort, Vadai Ágnest és G. Németh Erzsébetet választották. Mennyi új név? Mennyi fiatal halánték? Ennyi fiatal demokratát utoljára egy Fidesz rendezvényen láttam. Ennyi fiatal baloldali? Igen. Ennyi fiatal korábbi rendszerben jó pozíciót betöltő. Akár. Tényleg, ki tudja. Nem találok egy fiatalt. Ott van. Nem látom. Nézd, annak az embernek van haja, és jó, ott hát... előáldogál valaki, aki fiatalnak tűnik. Hát, de ez, figyelj, ezzel nincsen probléma. Nem csak azért, hogy politikai pártként, akik az embereket képviselik, azért sokat elmond, hogyha 60 év alatt egyáltalán nem érdekel senkit a politikai ajánlatom, azért az megfeltűnő, hogy aki meg idős, az valószínűleg már nem is biztos, hogy mostani politikai ajánlatom érdekli, nem csak már megszokták, már megszerettek, már lehet, hogy... Az biztos, hogy több idejük volt megszokni, mint a fiataloknak. Igen, meg most valami. Lehet, hogy Gyurcsányhoz vonzódnak, és nem a politikai ajánlathoz. Aha. De hogyha mondjuk a Magyar Péter megnyeri, akkor, és bevezetik azt, hogy csak két ciklusig lehet valaki miniszterelnök, akkor a Gyurcsány is megy a levesbe. Mert már volt két ciklus. Igen, de vajon olyankor mi van az a fél ciklus, ami ugye nem teljes ciklust volt, azt még kitöltheti vajon? Szerintem most már ne reménykedjem. Azt javasolnám, hogy ne. Én azt javasolnám, hogy tudni kell bedobni a gyeplőt. Tudni kell hátralépni egyen. Tudni kell átadni a fiataloknak a terepet, igen. Hát... Eddig ugye mondta, hogy nem adja át, mert nincs kompetens ember az ellenzékbe, de most úgy látszik, hogy... Most már van. Hát most legalábbis... Most már azért nem adja át. Most meg nem tetszik, nem ilyet akart. Nyilván nem tudom, mit képzelt olyat, aki szerinte is kompetens, de közben nyilván nem lesz, mert... Őt tőle veszél a szavazók, szóval azt nem tudom elkezdeni, hogy valaki azt mondja, hogy igen, ez de jó, hogy elvette a szavazói maradékát. Én úgy képzelem, hogy egy olyan, hogy így, tehát megjelenő fiatalon. és azt mondaná csak, hogy cseréljünk testet, és akkor úgy. És utána azt mondaná, hogy miután átment abba a testbe a fiatal Gyurcsány testbe, hogy az öreg Gyurcsány mondja azt, hogy igen. Azt kér, még feltalálják. Ilyen klónozással átültetik egy fiatal Orbán, meg egy fiatal Gyurcsány testbe, átrakják az agyukat, és kezdődne minden előre. Azt tényleg. Ne aggódjatok, ne aggódjatok, itt leszünk örökre. Ez egy kurva jó évad lenne. Ja, de és az téged nem aggaszt, hogyha egy pártban viszont csak fiatalok vannak? Az kevésbé. De szerintem olyan nincs olyan párt általában. Ami a fiatalokat vonza, az csomószor ritkább az olyan párt, amiben csak fiatalok vannak, de nem, azt szerintem kevésbé riasztó. De a fiatal demokraták, az nem lehetne amúgy ilyen ez? Hát ez pont nem annyira ilyen. Ne, érdekes. Csak a nevükből gondoltam azért, hogy nem tudom, nem nagyon ismerem, de hogy gondoltam megkérdezni. Fiatal demokraták szövetsége? Ott nem tudom, mi az átlag. Az most már inkább öreg férfiak szövetsége, mert nők sincsenek, se fiatalok. Úgyhogy lefedik egy részét a társadalomnak az a korpás bajszúak szövetsége. Ezt ebben voltak tények a kijelentésben. Öreg korpás bajszúak szövetség, ez legyen az új nevük. Csak azon gondolkodtam, hogy amikor a Fidelitásnak az elnöke. Fidelitás, az nem Fidesz. De az a fiatal Fidesz, tehát az az ifjúsági tagozat. És tényleg van, Fidelitás. Fú, gyerekek, az azért nem fog jól kinézni. Az, 10 év múlva nem hiszem, hogy sokan büszkélkedni fognak az önéletrajzban abban, hogy fidelitásosok voltak. Én nem gondolom, hogy ez egy büszkeség lesz az embereknek. Majd figyeljétek meg, 10 év múlva hány önéletrajzban lesz ez benne. Attól függ, nyilván milyen irányba megyünk, de én nem lennék túlságosan büszke erre. Figyelj, és egy fiatal ember, 28 éves lett a Fidelitas elnöke. Igen. Ez elképesztő. Én arra gondoltam, hogy ilyen 40 évesek lesznek. Mikor ki volt, a Girószász András volt, és akkor mondta. Azt hittad, hogy a Hök, hogy még igen. 40 éves korig ott vannak. Pont ez volt, hogy a Girószász is a Hököknek magyarázott, hogy mit tüntetnek, rohadt hőkösök, ott vannak 40 éves korukig az egyetemen. Ez kiderült, hogy ő is ott volt 13 évet az egyetemen. Gondolom, no. Között is. Hát, jó, mindegy. Vannak izgalmas dolgok? Jó, van ez így. Igen, és arról szívesen beszélnék, úgyhogy nem csak azért, mert sponsor time, de tényleg szívesen azért is beszélek róla. Azért is, filmek. Igen, mert filmek, és méghozzá magyar doksi filmek. Úgyhogy most egy hosszabb távú együttműködés keretein belül ez az első ilyen, amikor a Max-szal, tudjátok, az a streaming szolgáltató, már nem először szponzorálnak minket, de most egy hosszabb távú együttműködés lesz. Úgyhogy... Ez hogy fog kinézni, hogy rendszeres időközönként beszélünk filmekről, amik megtalálhatók ezen a platformon? Igen, például így. Ez egész korrekt egy ilyen... Azt kérdezte valaki, mikor jön a Last of Us második évad. Hát keres rá a Google-ben! Most először magyar filmekről beszéljünk. Úgyis ez a szakért. Megsukom. Április 14. Az mindjárt itt van. Ó, azon is lesz a háborgás, de mindegy, ezt hagyjuk is. Több magyar film van, amit ajánlanánk, ilyen a Fekete Pont, vagy a Kicks, és én a utóbbiről kicsit bővebben beszélnek. A Fekete Pont, azt tudom, hogy nagyon sokan nagyon jókat mondtak róla, azt még pont nem láttam, de a Kicks-et tegnap megnéztem, és mély nyomot hagyott bennem amúgy. Azt hogy kell, hogy a Maxon. Például azért is, mert azt hittem, hogy ez egy film, és közben jöttem rá, hogy ez egy doksi film, szóval néztem, hogy milyen hitelesen játszanak. Életszagú az egész, aztán rájöttem, egy doksi film. Ez narrátor is, milyen... Hát igen, ilyen szinten másra számítottam, meg az eleje így ennek ellenére is egy kicsit így azt mondtam, hogy ez egy kicsit nagyon ilyen home videószerű, vajon kifut-e valahova, de valamit rákerestem, és láttam, hogy azért ez itt van egy olyan koncepció, ami még az első 10 percben nem látszott, hogy van egy fiatal srác, vagy több fiatal srác, és nagyon durva, hogy ilyen random találkoztak vele, ilyen, nem tudom, videózott egy srác, és akkor velük ott el volt. Tizenvalahány évig követte a kis srácot. Már nem követte, hanem időközönként videózott vele. 12 éven át forgatott film. Igen. Ja, és akkor ezt megláttam, hogy jó, akkor ez nem csak az első 10 perc, hogy csak így mókáznak, de amúgy az is adott egy ilyen érdekes feelinget, hogy tényleg mindenki, ez is érdekes, hogy tudod, az emberek így azt mondják, hogy ja, igen, a Belpest, és akkor ellene meg van a vidék, a bizonyos zsákbalukban szegénység van. Aha, és a Rottenbiller utcán meg ugye a kaviárt. Igen, és láthatóan Budapest belvárosában is nem idegen a szegénység. Mondjuk én is laktam Budapest Budapest belvárosában, és én is láttam ezt, szóval érdekes látni, hogy élnek, vagy hogy mennyire... Nem azt éreztem ezeknek a fiataloknak a hétköznapjain, hogy ugye, olyan, ami ennek képzelem 2000... Jó, mondjuk ez nem most volt 12 éve, de hogy eléggé szabadosak voltak nyilván, mert az anyjuk non-stop dolgozott, az apjuk az nem tudom, de hogy, ja, és akkor kifut egy dolog, mert ugye, nem tudom, spoiler, hogy volt egy... Na, most ne spoiler, tekerd át. Hogy ez a... Nem, ez szerintem ez kurva jó. Hogy ez a kis srác, vagyis ők felgyújtottak egyszer egy szivacsot, és azt állított át a kollégiumra, meg is halt egy ember a tűzben. Uh-huh. Ez is durva, hogy így hozta az élet, hogy nem tudom, pont vele meg is hajtott valaki. Igen. És összeállt a végére nekem, és ilyen elgondolkoztató film. Tényleg nagyon nyers volt, tényleg így telibe láttad őszintén ezeket az embereket, és így elgondolkoztatja az embert. Már csak azért is, mert, és lehet, hogy pont azért, mert most egy héten egy fókuszcsoportot is forgattunk, ami hasonló dolgok is lesznek benne, ahol arról van szó, hogy azért nekem az volt a fő, amin elgondolkozik utána az ember, amit nem először gondolkozom ezen, és nem véletlen ez lesz a fókuszcsoport egyik új iránya, ami inkább az empátiát is úgy érzem, hogy egy kicsit hivatott elmélyíteni a többi ember felé, mert hogy nagyon sokan nagyon könnyen ítélkeznek emberek fölött, de közben nagyon érdekes belelátni, hogy sorsokban. Hát, hogy igen, hogy egy ember miben nő föl, milyen hatások érik, mennyire magára van hagyva, hogy akkor most kinek a hibája, nem lehet így senkit hibáztatni, vagy lehet mindig mindenkit hibáztatni, de hogy ott nyilván az anyja non-stop dolgozik, az apja nem tudom mit csinál, lehet, hogy ott úgy tűnik ebből, hogy ő egy kicsit jobban bevonódhatott volna, de közben nem tudod, hogy ő milyen mintákat kapos, és az az érdekes, hogy az emberek milyen mintákban nőnek föl, és utána majd, ha ő, hogy ebből mennyire nem egyértelmű, hogy hogyan lehetne kitörni, milyen körülmények között vagy, szinte minden azon múlik, hogy egy gyerek az milyen közegben nő föl, érted? Hogy pont kap egy jó mintát, pont kap egy jó lehetőséget, pont van ott egy jó példa, vagy sem. Úgy érzem egyre inkább, hogy ez az ítélkezés, meg ez a, tudod, ilyen magas lóról elmondani, hogy ki hogy kéne, hogy viselkedjen, meg erkölcsileg mindenki felett pálcát törünk, az inkább annak az embernek a luxusa, akinek szerencséje volt. Nyilván mindig vannak kivételek, de hogy általában nagyon érdekes, hogy nagyon könnyű ítélkezni emberek felett, akiknek nem tudjuk a háttértörténetét, miközben mi mondjuk pont szerencsésebb helyen nőttünk fel, vagy ha nem, akkor is lehet, hogy pont úgy jött ki az életünk. Szóval, nem a Bajár Zsoltra, igen, gondolsz, és az ő mondataira. Én nekem erről az jutott eszembe, én egy olyan sorozatot néznék meg Ádám, ahol mindig egy generációval előre mennénk a részét. Mármint, hogy visszamennénk a következő évadba, és akkor megértenénk azokat az embereket. Igen, hogy egyen nehezen. De biztos meg lehetne csinálni, mert lehet, hogy ilyen film volt is. Téged megérintett ez a Kix? Nagyon nyers volt, és ez nagyon tetszett, és nem nagyon tudtam hova tenni, de így a végére összeállt, és nem hosszú, másfél órás amúgy. Meg tényleg érdekes, hogy valaki tényleg gyerekkortól kezdve elkísér a felnőtt korig. Úgyhogy érdemes ezeket, szeretem az indoksikat, ami belelátást ad egy olyan szituba, amiben így alapvetően nem gondolsz bele. De amúgy mi is forgattunk pont a héten egy fókuszcsoportot, ami jövő hétvégén jön ki, és ott is durva sztorikat hallottunk, hogy kerülnek emberek ezekbe a szituációkba, vagy például mondta, aki ott a vezető volt, vagy akivel beszélgettünk, én intézmény, intézmény vezető volt, de hogy például a gyermekvédelmi intézetekből, akik kikerülnek, nagyon sokszor azokból lesznek hajléktalanok, mert elengedi a kezüket a állam. Nem mindenkinek, de hogy a javarészt nekik hogy az a nagyobb arányban. Hát persze, nagyon nagy, hogy gyermekvédelmi intézetből kikerülnek, és hajléktalanok lesznek az emberek. És ez nem vagyok benne biztos, hogy ez ideális esetben így kéne működni, vagy hogy nem tud ez ellen mit tenni az állam, ebben sem vagyok biztos. Meg ott beszéltünk, ugye például Lipótról, amin mondta, hogy ez így volt. Mindenki bezárt. Hogy célnek lettek keresztül az emberek. Igen. És hogy akkor a nagyon sok hajléktalan szállóban sokkal több sérült ember tűnt fel. Szóval ezt nem vagyok benne biztos, hogy ezeket így kéne intézni a társadalomnak, vagy hát a vezetőinknek, hogy csak így, ja, megszűnik, menjetek, amerre láttok, és így adj erőt. Na mindegy, erre majd visszatérünk jövő hét végén. Úgyhogy én a Kixet ajánlom, de a Fekete Pont is nagyon jó, meg még van egy film, ami... Cabin Pressure. Ja, az is egy doksi film. Azt néztem. Az még rövidebb, annál az is érdekel amúgy. Amúgy egyre jobban értékelem az ilyen dokumentumfilmeket, úgyhogy ezt ajánlom. Köszönjük a támogatást, és örülök, hogy a Max hosszú távon együtt tudunk működni, mert azért eléggé szeretem a tartalmaikat. Jó, van ez így. Ha már ugye hajléktalanok szóba kerültek, akkor meg kell említenünk a heti propi szellemiségében, amit Szentkirályi Alexandra üzen nekünk. Futótűzként terjed a hír a fővárosban, hogy karácsonyék megtiltják az aluljárókban a sütést, főzést. Futótűzként terjed? Igen, mit mondtam? Hát azt mondom, hogy miért? Annyira izgalmas ez? Ha épp most engedélyeztek volna, akkor azzal lenne baj, gondolom, a Szentkirály Alexandrának. Valószínűleg igen. De tehát lehet, hogy félreérted, nem arról van szó, hogy nem rakhatsz tábortüzet aluljáróba. Tudom, nem lehet. De amúgy azon gondolkoztam, hogy például a fornetit se lehet sütni, vagy azt azért megsüthetik. Nem. Az se. Hát az sütés, sem. Főzés. Akkor... Jó, de mondjuk van minden, ahol van ez a princess, vagy fornetti, már ezek se lehetnek? Hát, hogy nem lehet ott elkészíteni őket. Hát de azokat honnan, hol készíted el? Hát fönn az utcán. De a hideg szendók, azok működhetnek. Ja. Meg a nem olyan friss pékáru. Hatalmas felháborodás követte, hisz az aluljáros, olcsó, kürteskás, gyrosz vagy pizzaszett olyannyira része a budapesti életnek, mint egy Randi a Margit szigeten, vagy egy séta a Városligetben. Olyan teg, mint hogyha csak így valaki megérkezett volna a városban, és most látná először, mint hogy... Mint hogyha SheLife cikket írt volna a Szentkirályi Alexandra. Mi az, hogy az aluljárós olcsó kürtös kalács, ez kinek tartozik hozzá a mindennapjaihoz? Mióta olcsó az a kürtös kalács? Aranyos, amikor egy ilyen milliárdos úgy tesz, mint hogyha tudná, hogy milyen a köznép. Tényleg amúgy van, hogy férjenek fegyvergyárban. Igen, a jobbágyok szeretik a kürtös kalást az aluljáróba. A jobbágyoknak kirjárna akkor. Miközben amúgy például a giroszost azért nem hiszem, hogy csak az aluljáró. Hát, legyen már meg a joguk, hogy megegyék a nyers sarkon van egy gíroszos, meg pizzaszeletes amúgy. Nem kell, például én sokat járván a budapesti éjszakába is, az utolsó utáni opció volt, hogy az aluljáróba vegyem meg. Ádám, az, hogy... Mert tudod, felmész az aluljáróból, ahol aluljáró van, az már alapból egy olyan hely, hogy ott biztos tele van a környéke is gíroszossal. És nagyon sok gadam koncentrálódik az aluljáróba, ami a szárnya alul, ugye, hogy a majomebolát így rászúrja. És a kürteskács, ez tényleg ilyen fontos? Kalácsra. Egyre emlékszem, amúgy valószínűleg több kürtös kalácsos van aluljárókban, én a Deák térit tudom, hogy ott volt, van egy. Megnézném tényleg, hogy megeszi Alexander ezt. Tessék, itt egy aluljáros gyrosz. De Ádám, nem érted, hogy ez a budapesti életnek az a quintesszenciája, hogy így sétálsz a Margit-szigeten, és eszed az aluljárós pizza szeletet? Van egy feeling, ez biztos. Nem biztos, hogy ezt fogom a legjobban hiányolni. Lehet erről vitatkozni szerintem. Nagyon is lehet, sőt érdemes erről vitatkozni, hogy ez egy jó megoldása, hogy megtiltják, hogy ott frissen készüljenek el a kaják az aluljárókba. De úgy sem látom, mintha csak aluljáró lenne, nem lenne tele az utca az összes ilyenekkel. Értem. Ettől még, akik az aluljáróban bérelnek helyet, azoknak ez nagy nehézség lesz. De az, hogy amit itt Szentkirályi Alexandra kitalál, az ujjából ki, a könyökéből valahonnan így iszét kiszopja az ujjából, vagy én nem tudom, ez nem biztos, hogy korrelál a valósággal, Ádám. És azt mondja, hogy milyen hatással lesz ez a közbiztonságra. Na most akkor beszéljünk végre a fontos dolgokról. Mi van a közbiztonsággal? Tehát, hogyha nem tudok venni egy friss pizzaszeletet az aluljáróba, akkor valaki meg fog késelni. Így van, mert akkor nem lesz ott senki, aki vigyázzon rám, mert a giroszos vigyázott rám, de hogy... Nem, a rendőr nem fog lemenni az aluljáróba. Hát mondjuk, igen. Például a Blaha aluljárót, ez nem lett felújítva, csak a Blaha, nem? Azzal oldották, mert meg már fölül is el lehet menni. Hogy ne kelljen bemenni abba az aluljáróba. Igen, és szerintem az aluljárókkal nem ez a legnagyobb probléma, hogy nem lesz giroszos ott egészen más miatt. Lehet, hogy kocsmák ugyanúgy lesznek, vagy helyette lesznek ilyen GSM boltok, amikben nyilván sose elég, mert mindenki ott veszi a telefonjait. Amit ugye minden nap, a napi betevő telefon. Napi telefonomat megveszem. De Szentkirályi Alexandra megint tanúbizonyságot tesz arról, hogy fogalma sincs, hogy mit jelent Magyarországon az élet. Ha az aluljárók teljesen kihalt, szolgáltatásmentes területekké zűlenek, akkor ott csak a bűnözés, a szerhasználók és a hajléktalanok gócpontja lesz. Mint most, csak van girosz is. Tehát miért van egy ember egy aluljáróban? Ezt el tudja szerinted képzelni a Szentkirályi Alexandra? Nem tudom, mert szerintük nincs szegénység, szóval... De nem az, nem. Miért? Tehát hogy kerül egy ember egy aluljáróba? Hát így lemegy a lépcsőn. De miért megy le a lépcsőn? Hogy átmenjen a úton. Vagy az... bemenjen a metróba. Jellemzően az aluljáróknál vannak ilyen tömegközlekedési eszközök. Én tudom, hogy az utolsó tömegközlekedési eszköz, amit Szentkirály Alexandra használt, az a taxi volt. Az nem teljesen az. Ezek a metrók, ez úgynevezett ilyen elképesztő, ilyen sinek vannak letéve a föld alatt, és akkor azon egy ilyen vonat megy. Uh-huh. És nagyon sok ember föl tud rá szállni, le tud róla szállni, és ilyen jellemzően, mivel a föld alatt van, ezért az aluljáróból lehet megközelíteni. És jellemzően ezek az aluljárók, ezek közlekedési csomópontok, amikben az emberek, amikor munkába mennek, és ugye nem egy szolgálati Skoda Superbé viszi el őket, meg esetleg egy helikopter, vagy nem tudom, hogy milyen emberekkel beszélget a Szentkirály Alexandra jellemzően, meg nem az van, hogy így besétálnak csak így a részét, a munkájuk jellemzően az emberek, hanem nagyon sokan tömegközlekednek ebben a városban. Van egy ilyen cége is a fővárosnak, ahol képviselő Szentkirály Alexandra, és ott ez a BKK nevű cég, ez ellátja ezeket a feladatokat. És akkor így tehát az emberek így bemennek az aluljáróba, lemennek a metróba, hogy kijönnek egy másik aluljáron. Ja, ez mint egy teleport. Talán ezt már én is tudom, de hogy... volt erre egy megoldás, ami nyilván segített volna a gyroszozókon, meg a pizza szeretezőkön. Mi ezért kezdeményeztük az aluljárók éjszakai lezárását. Nagyon helyes! Szerintem akkor is nehéz amúgy gyroszt meg pizza szeretet venni, ha le van zárva az aluljáró. Az se segít, nem? De igen, de a Szentkirály Alexander csak ennyit zavarja, hogy valaki egyszer látott egy hajléktalant egy aluljáróban. Igen, és nem. De a tartós alatt soha nem volt. Nagy csomó pontokon az éjjel-nappali rendőri jelenlét. Ezt amúgy tudnám támogatni. Hát igen, de nincs elég rendőr semmire, úgyhogy most az, hogy egy lezárt aluljárót akarnak védeni, mitől? Miről beszélsz? Nem érted, hogy majdnem 100%-os az állomány? Mindig, amikor kevés a rendőr, akkor eltördik azokat a beosztásokat, amik nincsenek betöltve, és akkor majdnem 100% a feltöltöttség az állomány. Jó, akkor ez is egy dolog, de hogyha Karácsony azt mondta volna, hogy zárjuk le éjszakára a aluljárókat, akkor most ezen sipítozna, hogy miért nem lehet csak a gyroszosokat bezárni, hogy ne legyen büdös. De most ez most kezdeményezi a kultúrával való feltöltését az aluljárónak. Az mit jelent, hogy ott valaki zenél egy ilyen... Vagy ilyen bibliák árul, fogad magadba Krisztus testét. Az életét adta, a vérét adta. Igen. Először újítsuk fel az aluljárókat, nem hiszem, hogy rögtön a kulturális központtá kell őket tenni. Szerintem ez egy jó koncepció. Van egy kultúrája ennek, de nem az a magas kultúra, amihez ők hozzá vannak szokva, bár Nagy Feró, meg Tóth Gabi, szóval nem, valószínűleg egy ilyen realisztikusabb kultúra amúgy. Egy Nagy Feró koncert az aluljáróban szerintem azt tennék az emberek. Hát azt szerintem pont oda illene amúgy, de már ott is kilógna egy kicsit, de valószínűleg a Nagy Feró, hogy minden este részegen az aluljáróba kornyikáljon, szerintem pont az, amit belőném amúgy így látatlanul, de hát Kossuth díj. Ez egy jó cél lehetne. Nekem tetszik, hogy legyen kulturális központ az aluljáró. Nem tudom, open mic. Legyen egy open mic, és ott lehet mindenkinek slammelni, meg rappelni. Na, amúgy tegy lehetnének ilyen kis lokálok benne, nem? Nézd, ott valaki mindig ordibál. Nem kell nekik open mic. Ja, a Nyugati pályaudvarnál például van egy kocsma benne, ahol be lehet rakni a zenegépbe a Nagy Ferót. Én már voltam egyszer ott, és így be lehet menni, igen, egy kocsma. Az aluljárók azok olyanok, hogy így gyorsan átmegy rajta az ember, és próbál nem ott tölteni, de hát azért, mert nem egy kultúrával megtöltött hely. Nem biztos, hogy ez a funkció az aluljárónak, hanem inkább, hogy közlekedésben segítsen. Mm-hmm. Ez a Szentkirály Alexandra megfogalmazta a kultúrát, amivel meg szeretné tölteni. Mi ez a kép? Milyen kultúra! Milyen igénytelen ez a kép? Hát megőrülök. Ezzel mennyit dolgozott a gyakornok? De ezt tetszik, ez a pizzaszelet, mert szerintem ez egy pizza, mi is pizzaszelet, ami nincs az aluljáróban. Igen. Az egy olyan gyrosz, amit még aki vásárolt gyroszt... Kék sajtos pizza, én azt értékelem. Az oké, okay. De aki vásárolt már gyroszt, azt tudja, hogy nem így néz ki, amit megkap. Kürtös kalács. Stock image. Döner stock image. Szentkirály Alexandrának is el kell foglalni valamivel magát. Ő a budapesti DK, mindig, ha valaki mond valamit, akkor neki az ellentétét kell mondania. Múltkor amúgy láttam a Szentkirály Alexandrát egy étteremben. Ja, azt hittem, hogy a Nem. Gondolkoztam, hogy oda köszönöm, de rájöttem, hogy csak creepy lenne, hát fogalma sincs, hogy ki vagyok, miért köszöngessek neki. Én tudom, hogy ki, de fordítva nem. Nem akarom zavarni. Nem. Hát ő hát magán idejében. És a múltkor is olyan jó érvelő Radics Béla képviselőtársa is oda kommentelt. Valószínűleg a Facebookot most már csak azt tartja fönn, hogy politikusok egymás alá kommentelnek. Írta is a Radics Béla, hogy nem az aluljárós Pogi meg a Girosz a probléma, hanem hogy drogos, hajléktalan csordák életvitelszerűen használják az aluljárókat, amelyek nem biztonságosak, mocskosak és büdösek, nem méltók a nemzet fővárosához. Hát kurva anyátokat, tényleg. Nektek lenne ez a dolgot, hogy ezek az emberek... Ezek az emberek tisztességesebb bánásmódot, és ehelyett üldözitek ezeket a helyeket, akik próbálnak, nem tudom, menedéket nyújtani a hajléktalanoknak. Na, erre tényleg vissza fogunk térni, mert mi most pont ugye egy hajléktalan szálon forgattunk a héten, és ugye az Iványi Gáboréknak a cuccaikat vasvillával üldözi a Fidesz, akik ugye ott például nagyon sok hajléktalanot tud megszállni, adnak nekik kaját, adnak nekik tisztálkodási lehetőséget, adnak nekik orvosellátást. Őket próbálják most mindennel ellehetetleníteni, ugye? Elvették az egyházi jellegüket, vagy mi az? Státuszukat, miközben ugye mondjuk megkapták a... Ki kapta meg? Pont mondta a Robi a videóban. Még a Hídgyüli volt. Hát a Hídgyüliék megkapták, de hogy, és utána meg csodálkoznak, hogy hajléktalanok kint vannak az utcán, amikor ahova bemehetnének, azt megpróbálják ellehetetleníteni. Ezt lehet aztán ugatni a karácsonyra, szóval álljon már meg a menet. Meg azt gondolnám, hogy jó, ez a Radics Béla az amúgy sem arról híres, hogy mennyire empatikus, de én azt szeretném, hogy azért a képviselőink egyel empatikusabbak álljanak az embertársainkhoz, mert őket képviselik. Érdekes módon pont például ezek a drogos, hajléktalan csordák. Igen, lehet, hogy egy szociális háló nem ártott volna. Nem tudom, ki volt az elmúlt 15 évben a hatalmon, aki ezt megoldhatta volna, egy szociális hálót, hogy az embereknek ne kelljen az utcára kerülni. Nem tudom, te tudod, ki volt az elmúlt 15 évben, aki ezt megoldhat? A Gyurcsány volt. Lehet. De lehet, hogy nem. Lehet, hogy a Radics Béláék voltak, legalábbis az ő pártja volt a hatalmon, akiknek lehetőség lett volna egy olyan szociális hálót létrehozni, ami lehet, hogy nem engedett volna egy csomó embert kihullani az utcára, és aztán nem sikerült, és az emberek hibája, ugye, akik az utcán vannak, mert ők oda akartak menni, ők így akarták. Ők önként választották ezt. Meg ráadásul ugye, tehát ugye drogos csöves bandákból, csordákba tömörüljenek, és vegzálják az embereket. Hát jó, hát ezt megtudhattuk akkor. Ja, meg biztos ezek a nem csak hajléktalanok, hanem akik herbállal lövik magukat egész nap, biztos azért teszik, mert annyira szép az életük. Szerintem nagyon sok civil szervezet van, aki nagyon szép példát mutat, hogy mégis hogy lehet ez ellen tenni, ahelyett, hogy ezektől tanulnának az emberek, akiket fizetünk, ellehetetlenítik őket, nem csak ezt, hanem nagyon sokat, és ezt szomorúnak találom. Azt akarod mondani, hogy sok minden volna? Hát sok minden volna, amit meg lehetne csinálni. De úgy látszik, nincs pénz. Erre nincs, minden másra van, erre pont nincs. De van, ehhez kapcsolódóan a kriptit híreink Szegedről visszatért Szegeden a Fosó Fantom. Tudjuk, kedves szegediek, volt eddig is egy copycat, volt egy másik ember, aki elkezdett összefosni. Miben vannak ezek a szegediek? Ja, egyben jó étvágyat mindenkinek, aki... Szegediek, szedjétek meg össze magatokat. Nem, ennyi, hogy visszatért. A copycat helyett itt van az eredeti OG, és nézd, milyen képet rakott be a riposzt. Örülök, hogy egy ilyet raktak be, és nem azt, amit... Ahol bemutatják a művet. Igen. Szóval itt az újabb kolléga feltűnése után itt van az OG szegedi fosó rém. Ez volt a hír. Ádám, visszatért. Hát, biztos rengeteg közvécé van ott is. Hát ez szomorú. Igen, ez azért nem szép odafosni mindenhova. Sem. Szerintem az nem jó. Te azt mondod, hogy jobb, amikor tisztaság van? Én jobban szeretem. De hát akkor egyetértesz a Radics Bélával. Nagyon helyes. Inkább legyen rend, tisztaság. Egyetértek, csak a Radics Béláiknak van a felhatalmazása allokálni a pénzeket, ami ezt megoldhatja. Uh-huh. Uh-huh. Szóval ez a különbség kettőnk között. Uh-huh. Én ugatok, ez a dolgom. Mivel egy állampolgár vagy, aki felhatalmazta őket, és ezért mondhatod azt, hogy kérem, uram. Ezért gondolom, hogy ha már befizetem az adót, és én minden hónapban elutalom, szóval így külön érzem, nem csak a munkáltató utalja, nekem kell utalni, így különösen érzem mindig azt, hogy figyelj, ezt most a Radics Béláiknak utalom, hogy megoldják a dolgokat, és ehelyett csak azt látom, hogy kipakolják a haveroknak. Ez nyilvánvalóan frusztrál, és közben látom, hogy a civilek mennyi dolgot ellátnak akár a Van helyed, akár ezer fajta civil szervezet, nagyon kevés pénzből nagyon sok jó dolgot csinálnak, miközben az állam nagyon sok pénzből nem csinál nagyon sok jó dolgot meg, amit megcsinálhatna, de közben valamire mindig van pénz, mondjuk a Tiborcra, azt láttam, a Lázárt, az szimpatikus volt, ahogy azt mondta, hogy hát ez csak a tények vannak összefoglalva abba a videóba, úgyhogy ez lejáratás. De hát nem is értettem ezt az egész Lázárt, hogy tények vannak összefoglalva, az miért lejáratás? Ő mondta, hogy a tények vannak összefoglalva. És akkor ezek szerint ez igaz? De nem is értem. Igazából elismerték gyakorlatilag fideszesek, hogy a dinasztiában a tények vannak összefoglalva, azt meg nekik áll fejem. Ki tudja, lehet, hogy már ő is a Tiszába tart. Azt nem emészteném meg amúgy, ha Lázárt átmenni. Egy nagy igazolás lenne? Hát engem ott elvesztene a Tisza. Az már elég ocsmányságot csinált, és mondott ahhoz, hogy megköszönjük az eddigi munkáját, és most már gyakorolhatott eleget, most ha mehet a piacra megélni szerintem. És ha vezethet egy céget. Behallgatunk közben abba, hogy mit mondott reggel Orbán Viktor, mert ő is kitért viszont néhány égető illára. Betiltotta már a szabad sajtót? Nem tiltotta még be a szabad sajtót. Paraszt reggeli! De már így. Hogyan már hallgassuk meg, hogy mit kérdez. Szerintem ez sokkal jobb cím, mint a jó reggelt Magyarország. Paraszt reggeli. Ez azt mondanám, hogy szerintem vicces lenne, azt mondja, hogy na. Na, tehát itt mond egy nagyon őszintét Orbán Viktor arról, hogy micsoda jólét van Magyarországon, és hogy ezzel kapcsolatban tehát ez a jólét, ez hogy növelhető még egy kicsit tovább, még jobb létté. Ennél is jobb. Jó, nagyon jó. Egy gazdasági irányt kizárólag a kormány meg tudna határozni. Nekünk vannak szándékaink, vannak terveink, vannak ajánlataink, vannak programjaink, fölhívjuk az embereket, vegyenek benne részt, Demján Sándor program, munkásitel. Aztán, hogy részt vesznek-e benne, vagy sem, azt ők döntik el, és végülis az ő döntésük határozza meg, hogy milyen lesz a gazdaság. Na, mi részt akartunk venni a Demján Sándorba? Akkor miért nem vettél részt? Mert nem sikerült, mert ugye? Mindegy. Felhívott Orbán Viktor, hogy vegyél részt. Munkáshitelbe azért nem mindenki tud részt venni, például a magyarok nagy része. Nem, már 5000 munkáshitelt kiadta. Az egész sok egy 10 milliós országban, de... Hát ugye 5000 ember, akkor azt megszorozzuk 16-tal, mert mindenkinek vannak rokonai, barátai, ez nagyon és sok. És akkor ez egy hitel, szóval nagy részét vissza kell fizetned. De van a támogatás része, az igaz? Már 9000? Hát, ugye, hogyha azt nézzük, hogy vissza kell fizetni, nem azt kell összeszorozni, hogy mennyi hitelt adnak ki, hanem azt visszafizetik úgy is, ugye? Ha csak nem valami van. Hello, azért 9000 igénylés érkezett be. Én olvasom ám a jóhír.kormány.hu. Csak azt kell felszorozni, hogy mennyi ebbe a kormány befektetése, hogy mondjuk állják a kamatokat. Uh-huh. És akkor 5000-szer a kamat összege, és akkor kijön egy pár szoba egy Tiborc szálláson. Pedig neki nagyon sok szobája azt van. Tudom, ugye, bár azt hallottam. Ugye meghallgathattuk azt is, hogy például nagyon sok kamatot kifizet az állam megint, ugye az infláció követő kötvények után. Na mindegy, csak hogy megint volt ilyen jó hír. Még ez minden napra jut egy. Meg a Demián Sándor programban szerintem EU-s pénz is van. A Brüsszel! Ezt ki kell majd vizsgálni. Igen. Ki kell majd vizsgálni. Jó. Azt ők döntik el, és végülis az ő döntésük határozza meg, hogy milyen lesz a gazdaságpolitika. Az az 5000 ember, aki feltudt munkásítani. De miért? Tehát, hogy nem az ővé a felelősség, hanem hogy az emberek mit csinálnak a gazdaságban. Van egy munkásítel, amit nagyon kevesen tudnak felvenni, meg egy Demián Sándor program, amit van olyan cég, ami fel tud venni, de hip-hop elfogyott a keret szerintem rá, már ha sikerült jelentkezni, mert nem volt egyszer se. És ennyi. Itt szerintem a Demián Sándor program az egy adott keretű pályázat volt, ami kiürült. Azt nem lehet hibáztatni senkit, mert az mindenki jelentkezett rá, az elment rá az összes forrás, amit arra szántak. Akkor mostantól a munkásokon múlik, hogy felveszik ezt a hitelt, és ennyi. Ezt tudták, ezt az opciót. Tessék, a munkások felveszik a hitelt, ezen múlik, hogy jó lesz a gazdaságunk. Azt gondolom, hogy ennél azért több terv kell. Nem, hát ugye költeni kéne a pénzt, ugye erről is beszél Orbán Viktor, hogy költeni kéne a pénzt, és hogyha költenénk a pénzt, akkor ugye, hogyha nagyobb lenne a bizodalmunk a gazdasági növekedésben, akkor jobban költenénk a pénzt, és akkor jobban is növekedne a gazdaság, de ez nem a kormány felelőssége. A kormánynak szinte semmire nincsen ráhatása. Ja, tudom. Ugye kivéve az, hogy minimál béremelés, ezt is mondta, hogy a minimál béremelés, mert amiben amúgy van része a kormánynak nyilván, reálbéremelkedés van a piacon, ehhez viszont ugye elvileg akkor semmi köze a kormánynak, de az ő sikerük, viszont azért az nincs gazdasági növekedés, mert te nem költesz, meg nem keresel jól. Mi megteszünk mindent, a büdös jobbágyok nem költik a pénzüket. Igen, de pedig közben meg jól keresel, csak nem veszed észre, mert ugye az átlagbér az egész magas, de mindegy, a lényeg az, hogy Orbán Viktor ott se volt, nem ő a felelős, hanem az a tahó, aki nem hajlandó költeni a pénzt, megvenni az aluljáros krumpliát. De ha költi a pénzt, akkor az az állam sikere. Igen, fél, természetesen. Rajtunk nem múlik. Mi most elköltöttük az összes pénzt a költözésre, szóval én csak hallgattam az Orbán Viktorra. Szét aluljáros krumplira. Úgyhogy az már másik kérdés, de rajtam nem múlt. Na, hallgassuk csak meg, hogy mit akar ezzel mondani? Tehát, hogy az a fontos, hogy mi, tehát a valóságot kell vizsgálnunk, ez, hogy az embereknek, tehát ugye mennyi, tehát a gazdaságba be kéne szállni, ugye? És az ő döntésük határozza meg, hogy milyen lesz a gazdaságpolitika. Azok a kommunikáció-orientált gondolkodás, hogy próbáljuk őket manipulálni, befolyásolni, reklámok, minden, ezt én nem szeretem megmondani. Mint a jó hír? Ezt ő nem szereti, megmondja őszintén. De mégis csinálja. Most is. Éppen csak az ő arcával van eladva. Háború, béke. A józanész az szerintem a legjobb tanácsadó, majd az emberek ezt el fogják dönteni. Mit látok én? Én azt látom, hogy a tavalyi évben nagyon-nagyon óvatos volt mindenki, és az idei évben ez van csávon. Egy kis kiengedés, tehát most bátrabbak valamivel. A kormánynak megszállítani kell az eredményeket. Jézusom, mennyit hogy lehet bullshitelni? Én örökre tudnám hallani. Cselekedni kell, programokat kell felajánlani, aztán majd megindul az egész. Ez nem egy-két nap alatt történik meg, de ebben az évben szerintem a gazdaság minden elme mozgásba jön majd. Ezek az adatok, amiket ön is... Na, egy szavadat se hiszem el, bazen. Az ugye nem gond, hogy a Trump haverja éppen be fog szopatni minket, Európát, autóipart, amire nagyban építünk. Hát egy kicsit. Hát, az nem gond. Igen. Az nem gond. És a kínai autók, akiknek majd gyártjuk itt a akkumulátorokat, azok sem olyan jól állnak. Nem tudom, miben reménykedik éppen, de ez a gazdasági növekedés biztos itt van. Itt van a szobában most is. Csak nem látjátok. Azért nem látjátok, mert 0,5%. Igen. Mert nagyon, nagyon félénk, elbújik. A Holdról is látszik, megfelelő nagyításban. Tekedés és 16-hoz volt még egy dolog, ami érdekes volt számomra. Minden érdekes. Amúgy igen, minden érdekes. Ezt így megakadt rajta a fülem. Összehangoltan működik. A világ különböző pontjain, az két helyről irányították, Washingtonból és Brüsszelből. Ugye már nyilvánvalóan a sorosista háttérszervezetekről beszél. Igen, háttérhatalom. Ez egyébként meg is szabja a tavaszi politikai idénynek a legfontosabb teendőjét. A szabad sajtó betiltását. Igen, nagyon de... Nagyon tízeli már egy ideje. De ez, tehát nyilvánvalóan ugye majd le kell csapni mindenkire, aki bármilyenben részt vett a rendszerváltás óta, nem ezt? Tehát... Hát igen. Például a Fidesz? Igen. Például a Bayer Zsolt? Például a Bayer Zsolt. Kiborították a Billit, szabad így fogalmaznom, az új amerikai kormányzat, és nyilvánosságra hozta azt a sok ezer adatot tartalmazó ténylistát. Rogánosat? Várjál, ez melyik ténylista? Ez a dinasztiában felsorolt híre? Hogy hogyan, kiket, milyen eszközökkel finanszíroztak az elmúlt években az Amerikai Egyesült Államok költségvetéséből azért, hogy más országokat befolyásoljanak. De ugye ez történt már Trump idején is, az akkor jó volt? Vannak jó, de amúgy szerintem tehát ez az, hogy mondjuk egy feltörekvő politikai pártot, a Fideszt 89-ben támogat egy amerikai szervezet. Szerintem ezzel amúgy nincsen probléma, tehát nyilván a Fidesznek volt egy gondolatvilága, voltak céljai, ugyanazok lettek volna a céljai akkor, hogyha nem kap pénzt, oda lett rakva a pénz, ezzel többet tudtak tenni az ő céljaikért. De másból ezt már nem nézik ki. Ez, tehát én azt gondolom, hát igen, nem feltétlenül néz ki ez jól, ugye, hogy egy külföldi kormányzattól kapja a pénzt a Fidesz. Mégis ez a kommunizmusban egy ilyen nem szabad rendszerben láthatóan, ahol el vannak lehetetlenítve, el vannak vágva más forrásoktól egy olyan rendszerben, ehhez nyúlt a Fidesz is valamiért. Amikor most ilyet csinál bárki más, aki mondjuk az elvein nem változtat, vagy a gondolatai nem miatt nem változtat, akkor úgy sipákol a Fidesz, és hisztizik, hogy az ő szavajárásokat használjam akkor hozzá. Mintha csak Kádár János utolsó táskahordója lenne, aki épp szalad a Kádár János után, aki már csak fordul bele ott a koporsóba, és akkor nem is érti, hogy akkor ő mit fog majd csinálni a következő évtizedekben. Amit pedig ugye a Rácz András ír, ez a szuverenitás, segítek a szuverenitásvédelmi hivatalnak című sorozatában a Facebook oldalán, hogy Bayer Zsolt elmondja, hogy ő a Lockheed Martinnak milyen megbízásából hogyan reklámozta az amerikai vadászgépeket Magyarországon. Ez egy más helyzet. Az alábbi sorokat Bayer Zsolt írt a 2014-ben, írja a Rácz András. 1995-ben a Lockheed Martin 20 ezer dollárt adott nekem az amerikai sorozatom elkészítésére, ezért az F-16-os repülőgépeket gyártó bázison kellett forgatnom, és dicsérnem a terméket. Csak azért mondom, mert ha én 95-ben megértem nekik ennyi pénzt, vajon mennyit érnek nekik a döntéshozók? Bayer Zsolt egy amerikai fegyvergyárnak lobbizott pénzért, és a politikába aktívan beleszól. Ezt ki kellene vizsgálni szerintem is. Az rengeteg volt akkor. Szerintem most az összes szabad sajtót ennyivel támogatnak összesen. Meg ugye a Fidesz 65 ezerrel, amit láthattunk. De mondom, az, tehát a kommunista rendszerben, hogyha nem jönnek az amerikaiak, ugye az a baj, hogyha adnak pénzt, az a baj. Alapvetően nyilván az országnak, a saját lakosságának, a saját állampolgárainak kell megoldani az ország problémáját, nem kívülről kell, hogy ide guruljanak. Rubelek, jenek, dollárok, rivnyák, és nem abból kell ezt megoldani. Hogyha itt most meglátta ezt a problémát Orbán Viktor, és fel akar lépni ellene, akkor ki kell vizsgálni a Bayer Zsolt ügyét is, ki kell vizsgálni a Fidesznek az ügyét is, hol milyen befolyási kísérlet történt. Nem elég 10 évre visszamenőleg. Megnézzük, hogy a Bayer mikor kapta, és addig mennek vissza. Addig már nem. Ja, tehát aha, 96. 96 az első dátum sajnos, azelőtt nem történt soha semmi. Nem, hát 2014. Ja, mondta, 2014, de 94. 90... Írta meg, azért mondták, hogy csak az elmúlt 10 évre mennek vissza. Már abban már az összes sajtó, akit akarnak basztatni, az benne van. Igen, hogy 2015-ös cikket még elolvasok. 14, már nem, sajnos. Az már régen volt. Ki emlékszik már arra? Miért ilyen rossz az egészség? Gyurcsány! Ott mögé látnak a 10 évnek. Sajnos. És hát itt vastagon benne vagyunk mi is, tehát dőlt ide a pénz. Hát ez igaz. Igen, ez ugye, micsoda vallomás. Magukat civilnek tartó szervezetekhez. Istenem, az, rengeteg, és olyan civil szervezeteknek, nem csak a sajtóról beszél, tényleg a társadalmi munkát lát el, de ugye az is kritika a Fidesznek, hogyha valaki ellátja a társadalmi munkát, amit nekik nem sikerül. Ugyanúgy, amikor Szegeden évelején, vagy ősszel bezárták az iskolákat 2 nap a nyitás előtt, meg ilyenek, szóval ez fantasztikus ezeket. Ezek tehát nagyon fontos. Miért nem rendes iskolába iratják a gyereket? Azért, mert speciális gyerekek. Mert az állam nem látja ezt a feladatot? Hát lehet. Érdekes. Úgyhogy más se lássa. Pontos föltás, hogy mi történt? Hogy történt? Jaj, bárcsak ilyen érdeklődő lenne a kegyelmi botrány irányt például. Ez is érdekes lenne, hogy mi történt, hogy történt. Hogyan befolyásoltak kormányzati döntéseket, esetleg parlamenti döntéseket, közvélemény? Hogy befolyásoltak van a parlamenti döntéseket? 2/3 volt, bazzeng. Mondjuk, igen, legalább azt nem kell vizsgálni. Ha csak nem. Hoppá. Hoppá. Ha csak nem a Fidesz befolyásolta. Miért sem, mint a parlamenti döntés befolyásolt volna azt, hogy a szabad sajtó kapott forrásokat, miközben 2/3 többségük volt a parlamentben a Fidesznek. Ha csak nem azt mondja, hogy a Fideszben beépültek ezek a sorosista erők. Több dologról is beszélnünk kell. Ugye itt volt nem is olyan rég Alice Weidel, az AfD-nek a kancellárjelöltje, és vele beszélgetett Orbán Viktor, és volt közös sajtótájékoztatójuk is. Hát meghasonlott Orbán Viktor, na hát lássuk be, vagy legalábbis furcsa dolgokat kellett végighallgatnia a két illiberálisnak, akik közül az egyik liberálisnak vallja magát. Kettőt találhatsz, hogy melyikük az. Az Orbán? Ez mondjuk pont nem talált. A kettejük közül az egyikük egy meleg házasságban él, meleg párkapcsolatban él, és ott neveli a gyerekét. Kettőt találhatsz, hogy melyikük az. Hát szerintem a német, mert Magyarországon nem lehet ilyen. De lehet. És lehet örökbe fogadni melegeknek? Szerintem nem igen. Lehet. Már nem lehet. Hát lehet, hogy már nem sikerül, de jogilag lehetséges természetesen, Ádám. Hát szingliként. Hát nincsen megtiltva. A Novák jóvá hagyja. Nincsen megtiltva. De már nincs Novák, úgyhogy nincs, aki jóvá hagyja. Hát, most nem tudom, hogy akkor kinek kell, de én úgy emlékszem, hogy a Varga Juditnak kellett, nem pedig a Novák Katalinnak. Igen. Nem tudom, vagy mindig kell keresni a kormányban egy nőt, és ő neki kell jóvá hagyni, lehet, hogy így van. Na és a még azt is mondta... Orbánnak kell jóvá hagyni azt, hogy home office-ba mehessen valaki. Ezt a mai napig szerintem neki kell. Érdekes. Kicsi ez az ország. Kinek kell jóvá hagyni, hogy az Orbán Viktor home office-ba lehessen, azt nekünk? Nem láttam a papírokat. Vagy a Szijjártó home office-ba lehessen egy jachton. Hogy a Szijjártó helikopterrel utazhasson haza, ezt nem emlékszem, hogy ezeket jó vágtuk. Benne van a Szijjártó vonatozás? Már beszéltünk róla tegnap. Igen, az pedig nagyon tegnap előtt. Ja. Hát nem tudom, meg én arra sem emlékszem, hogy jóvá hagytuk volna a 4 millió forintos szalámi szendóját a repülőre. Finom szalámi. Tudod, milyen drága a téli szalámi amúgy? Azt tudom, mennyibe kerül a baromfi májas, vagy mi a borjú májas, azt megnézzük. De a téli szalámi az csak így... Szóval azt tudom, mennyibe kerül a manner. Szóval ez egy fontos kérdés, Csoki, hogy a téli szalámi az vajon tényleg ennyire urikaja, vagy csak elhitették velünk, és azért ilyen drága. Mert azért egy rút téli szalámi az egy jó drága cucc. Na várj, az... Régen legalábbis az volt, és nem tudom, hogy tényleg ennyire urikaja, vagy csak egyszerűen nincs más, amihez hasonlítsuk külföldön annyira, és akkor elfogadtuk, hogy ez egy ilyen drága dolog, egy téli szalámi. Meg van a Rákóczi, ami pont ugyanaz, hogyha ha nem paprikás, van a téli szalámi, meg a Rákóczi. Nem tudom, mi a különbség azon kívül, hogy a Rákóczi olcsóbb. Nyomkod meg. Igen, az puhább. Rákóczi puhább. A téli szalámi annak... A téli szalámi tovább ért, vagy mi? Szerintem igen. De nem tudom, nem ismerem az elkészítési módját. Én csak azt látom, hogy az árufigyelő.gvh.hu-n a legnagyobb kiszerelés az a 08-as. De ezekből régen ilyen iszonyú rúdak voltak, nem? 08-as mennyi? 8400 forint. Ez az sok. Hát nem kevés. 10500 forint kilója a szaláminak. Ja, várj, ez díszdobozos. Ja, hát okay. Akkor de sima, annak csak 8700 kilója. Na, azt szeretem, amikor régen, amikor nem tudom, hogy dolgoztam helyeken, amikor az üveggyárban, akkor három vastag téli szalámi szelet egy vajas zsemlében. Annál nincs jobb. Nincs jobb, nem kell több. Nem kell bele semmi más. Ennyi. Vastag. Vastag. Ez a top kaják között van szerintem. Én nem értem, hogy ezek után hogy tudod azt mondani, hogy a parizer viszont ugyanígy az nem működőképes. Tudod, mi a baj? De működőképes, nem azt mondtam, hanem inkább az összetevői, mondjuk a téli szalámi ugyanilyen mindent beledarálnak, gondolom a fejét is az állatnak. Uram, ég fel, a körmét is beledarálhatják. De szerintem a parizer az nem annyira finom dolog amúgy, persze gyerekek szeretik meg minden, de hogy viszont van, ami nagyon hasonlóan néz ki, és sokkal finomabb a mortadella. Sokkal jobb. A mortadella az fantasztikus. Én mortadellából nagyon szarokat vettem itthon. Tehát. És ahol csinálják a mortadellát, mit tudom, olaszoknál mondjuk, meg szlovénoknál, horvátoknál, ott vannak jó mortadellák, de itthon... Hát, én nem tudom, nekem az nem ízlett. Nem azt mondom, hogy az alafelvágott meg a gépsonka, de egy jó parizer, azt én nagyon adom. De amúgy igen, a jó téli szalámit is, de ezt azért az régen se az olcsó kaja volt a téli szalámi. Azért azt lássuk be. Szerintem nem is feltétlenül kizárólag az, hogy hogyan készül, meg miből készül, hanem, vagy hát, hogy miből készül, bár valószínűleg ugye ez a jobb cuccokból készül. Inkább az, hogy egész egyszerűen valószínűleg sokáig is tart elkészíteni. Ugyanúgy ilyen feldolgozott kaják, amiket annyit azért nem kéne enni. Ha egy kaja annyira fel van dolgozva, hogy nem tudod megállapítani, miből van. Rá van írva. Hát jó, jó. Mint itt az arcukra ezeknek az embereknek. Jó, jó, jó, mi van itt ráírva? Semmi, csak vissza akartam terelni a szót, mert el kell mondani. Mondd már meg, mit mondtam. Az Alice Weidel azt mondta, a közmédia mérhetetlenül erős egyetlen egy pontban, mégpedig abban, hogy a kormányzati politikát támogatják. Nem tesznek fel kritikus kérdéseket, pedig a médiának a demokráciákban a negyedik hatalmi ágat kell képviselnie. Információt és átláthatóságot kellene biztosítania, hogy minden egyes választó megalapozott döntést hozhasson. Beszólt az Orbánnak? Lehet, hogy nem tudta, hogy hol van. Hát lehet. Azt nehéz máshogy értelmezni. Hát. Ezt miért beszéltek erről? Mert megkérdezték róla. Szerintem az újságíró tudta, hogy hol van. Hát negyedik hatalmi ág a média. Csak az is a Fideszé. Az összes hatalmi ág már az övék amúgy, szóval így könnyű. Mármint a közmédia az mindenképp igen. Közben voltak már béketárgyalások, ugye Riadban Trump találkozott Putyinnal, de az amerikai küldöttség tárgyalt az orosszal, ami után a Trump is nagyon elismerően beszélt a Putyinról. Ja, felmondta az orosz propagandát, nagyon ügyes volt. Ez rémisztő számomra amúgy. Hát tényleg furcsa, hogy elvileg ő a világ legnagyobb katonai hatalmának a vezetője, és akkor oda megy hát így puncsolni, de tehát máshoz, aki meg azt gondolja, hogy őt bármikor lekönyökli, akkor ott pedig... Trump úgy van, hogy lát egy illiberális diktátort, akkor rögtön oda kell dörgölöznie. De amúgy nem tudom, ezt már láthattuk, nem, hogy a Trumpnak ilyen furcsa tárgyalási mechanizmusai vannak, hogy néha úgy megy oda, hogy lehet, hogy ott belekönyököl, néha meg úgy, hogy megsimogatja, és aztán utána meg teljesen az ellentéte is megtörténhet másnap. Úgyhogy ebből túl sok mindent nem biztos, hogy le lehet szűrni. Hát meglátjuk, hogy mi lesz. Nem az, sok jót ígér a Trump amúgy az Európa. Putyint felszopja, Ukrajna hibája, hogy megtámadták nyilván. Igen, erről is beszélt, de amúgy mondom, szerintem nem a Trump kijelentései azok, amik fontosak, de elvileg szóba került a tárgyaláson az is, hogy Amerika kivonja a csapatait Szovjetunió összeomlása után NATO taggá lett országokból például. Tehát például Magyarországról is. Na, mindegy, nem tudom, ezek érdekes kérdések lesznek. Nyilván ugye Orbán Viktoron keresztül tehát közvetlen nyomást tudunk gyakorolni erre a tárgyalás folyamatra, hála az égnek. Tehát bármikor elmehet Oroszországba Putyinhoz Orbán Viktor, és akkor ott nyomást gyakorolhat Putyinra, aki nagyon jó barátja, és nagyon hallgat is rá. Sőt, a másik nagyon jó barátjával, Donald Trump-al is bármikor beszélhet, és nyomást gyakorolhat rá, hogy ezt már pedig. Trump az elképesztő, amit egy hónap alatt műveltek, imádom. Putyinról nem jut eszébe annyira diktátornak nevezni, ahol folyamatosan már megint az elmúlt egy hónapban is hányan estek ki az ablakomba, az elképesztő. És tényleg több ilyen hír van. Kiesett az ablakon, ez kiesett az ablakon. De hogy a Zelenszky, nyilván őt is lehet kritizálni, de hogy a Putyinnal szemben a Zelenszkyről mondott, hogy diktátor, és Putyin, az mi? Éppenséggel lehetne mindkettő az, de az, hogy a Putyin nem az azért furcsa hangzana. Közben a Zelenszky ugye az Erdogánnal találkozott, úgyhogy mindenki csinálja a dolgát, zajlanak az események a nemzetközi porondon. NATO kivonulása. Igen. Az nagyon jó lesz, ha itt hagy minket a NATO, így szabadon, így az oroszoknak megnyugtató lenne tényleg. A HVG mellett a Telex és a 24.hu sem vehet részt Orbán Viktor évértékelőjén. Helyhiány miatt sajnos nem fér be a HVG, a Telex és a 24.hu-nak az újságíró stábja. Hogy nem? Hogy nem? Ugye múltkor elmondta nekünk a kormány szóvivő asszony, hogy hát mindenki kérdezhet mindent mindig Orbán Viktortól. Ilyen szabadság, ilyen sajtószabadság Magyarországon soha semmikor nem volt még, mint ami most van, mióta ugye ki vannak tiltva a parlament 97%-áról, amíg az egy darab bársony kordon mögé, ahonnan kiabálhatnak a megbízottjainknak, a közszolgáinknak, akik álltelefonálva elszaladhatnak előlük. Orbán Viktor nem adott interjút gyakorlatilag több mint 10 éve. Úgy van, hogy így kilépnek a folyosóra. Ezeknek a médiumoknak. Ez az egy folyosó, köcsögtereksz itt lehet, és akkor 1, 2, 3, és indulok, és akkor így. Igen, de még csak nem is van írva az ajtóra, telefonnal induljál, oké, hú, átértem. Ne felejtsd a telefonot, de nem úgy van, hanem csak így valamit a fejéhez. Halló, kérem, bocsánat, most nem tudok beszélni. Teljesen mindegy, tárcáját oda nyomja. Hát igen, és most sajnos az évértékelőre se fognak beférni. Hát helyhiány. Most nagyon írja, láttam az Orbán, nagyon írja, láttam több ilyen posztját. Ez szombat. Nem érles, nézd, milyen bőszen írja. Nézd. Jaj, de jó, ott írja. Ott írja, tele lesz hajtépős ostobasággal. Írom a Soros, nem tudom, úgy csak, mint ha én írnám. Na, szóval várom a beszédét. Biztos. Lehet, hiszem, már évvel én meghallottam pár beszédét, és már tényleg az érzés, hogy teljesen elment a szegénynek az esze. Valószínűleg ezt újra bizonyítani fog, de... Biztos van, olyan, mint egy AI kép, így kicsit. Rottyom van már az öreg. Na jó. Térjünk át mókásabb, kellemesebb vizekre. Márki-Zay Péter, influencer politikus, ugye? Most már láthattuk, hogy utazó influencer. Igen. Travel influencer lett Márki-Zay. Közben beszámolj nekünk Lázár János 50. szülinapjáról is. Azt nem tudom, hogy oda meghívták-e, szerintem ez nem az ő meghívója. Hát itt bemutatja nekünk, hogy mire készülnek. Van egy ilyen kis dombornyomás. Van Lázárnak az L. Egy L betű. Jó. Ugye, ez áthallásos. Ez tegnap volt, ezt lekéstük. Igen, már meg is van az 500 fős szülinapról a beszámoló itt a Telexen. Semmény Zsolt, Kocsis Máté, Vitályos Eszter, Simicsko István, Hegyi Zsolt, Mávezér. Hát, boldog szülinapot a Lázár úrnak, azt azért... Ja, persze, boldog születésnap, de hát nem a Lázár úrnak, Lázár Jánosnak boldog születésnapot szeretnénk kívánni. Reméljük, hogy jól telt, és teljesen magán pénzből volt szervezve. Fiat, jól tartja magát amúgy Lázár szerintem. Jól tartjuk őt, bocs. Nézd, milyen szép kép. Ó, így nagyon szép virágok vannak a Lázár Jánosnak a születésnapján, azért ez... Ez az ő, ez nem egy piac. De... Ez nem a Debreceni Virágfesztivál, nem, ez Lázár János születésnapja. Kapott néhány csokor virágot, mégis azért megadta a módját. megadta a módját. Most már nincs sok időnk. Ez az utolsó. Lázár János szülinapjára ezt megnézzük itt. 2 milliárdnyi garanciát fogtunk vissza, amit, hogyha a Strabag megtagadná ezt a munkát, akkor 2 milliárd forint erejéig ott van a számlánkon a helytállás, de ez a munka 5 milliárdba fog kerülni, tehát a Strabagnak 5 milliárd forintjába fog kerülni, hogy ezt a hibát helyrehozza. Elromlott az autópálya, amit a Strabag épített, Lázár János szerint a Strabag hibája egyedül, de ő ott se volt nyilván. És ki kell, tehát hogyha a Strabag nem hajlandó ezt megcsinálni, akkor ki lesz tiltva az országból. Sajnos a Strabagot nem... Hát igen, úgy tűnik, egy közös busszal mehetnek el. Sajnos ugye a Strabag meg aki a kutatást csinálta, a BME, ők nem lehettek ott ezen a lakossági fórumon, és azt mondta Lázár János, hogy micsoda gyávák, hogy nem jöttek el, de ő nem engedte, hogy eljöjjenek. Ön nagyon sokszor olyan dolgokat mondott, amit másnap megcáfolt az élet. Várjál, ne hallgass meg a választ, hogy hogy jön ez ide. Hát úgy jön ide, hogy szavahihetőség, uram. Hogyha az úrnak... Talán a szavahihetőség fontos lenne valakinél, akire a közvagyont bízzuk. Ajaj. Azért jöttem, hogy szavazókat gyűjtsek, nagyon bízok abba, hogy sikerül majd esetleg... Maradjunk az M30-as ügyénél, ez nem kampányrendezvény, miniszter úr, és ez nem is vicces. Igen, tehát kérem, hogy ezt a kommunikációt mellőzze az est hátralévő részében. Igen, köszönöm. Nagyon korrekt a fórum levezetése, nagyon jól tűrtem, amikor gyaláznak, és gondoltam, hogy ennyi. Nem gyalázta senki, miniszter urat, a lakossági hozzászólásokért pedig nem vállalhatunk felelősséget, ilyen a demokrácia belső természete. Aj, szegény. Parádé. Lázár János szegény, az ág is húz itt a szülinapja előtt, ilyennel basztatják, mondják neki, hogy nem hisznek neki, meg hogy elkezd így viccelődni, jöttem a szavazatér. Né, kérem, ne viccelj el, amikor éppen a közvagyon elkótyavetyélésén és elherdálásán lamentálunk, hogy ezt hogyan lehetne megakadályozni, és ön az egyedüli felelőse ennek az egésznek, akit ezzel megbíztunk. Legyen már kedves, ne poénkodja már lesz, amikor megkérdezzük, hogy most ezt hogyan lehetne megoldani, jó? Most az egyszer nem lehetne komolyan beszélni, Lázár János? Mint lenne ilyen gyilkossági ügy, és akkor elmegy a gyanúsított, és így viccelődne, és így álljon már meg a menet. Nem emiatt vagyunk itt, tesó. De nem egy gyanúsított a Lázár János. De Lázár János az, aki felel egy csomó pénzért, azt hova történt, menjen, és ezek fölött, a pénzek fölött megy a vita. Úgyhogy igenis, mint felelős, felelősséget kell vállalni. Igen, egyetértek, oda raktuk a kalap pénzt, Lázár János azzal a kalap pénzzel így elindult, azt mondta, hogy akkor épüljön itt autópálya, megbízom ezt az embert itt. És akkor összeomlik az autópálya, és akkor így Lázár János így áll, hogy ha-ha, nézzenek oda, valaki nem szeret engem. Te voltál megbízva. Téged küldtünk el, hogy vásárolj be hozzá nekünk rántott húst, de mit hoztál? Kutyaszart. Nem jó. Értem, hogy más adta el neked azt, de téged bíztunk meg. Itt a vége, fussál vélem. Szabad setup. Csoki elköszönettel a helytől. Köszönjetek el Csokitól. A jövő héten a Csoki nem lesz itt. Sziasztok. Csodás vendégeink lesznek amúgy. Meg a kérdés az. Ennyi? Nem sírsz egy kicsit, meg én visszaemlékezik. A Németh Szilárdnak az irodájában, hogyha jól láttam, van egy kép, amin én nem vagyok benne biztos, hogy nem fénykép, lehet, hogy festmény. Ő és Orbán Viktor állnak a feszti körkép előtt. Igen. És ez lóg az irodájában. Mi nálunk is van egy Orbán kép. Figyel ránk, segíti a munkánkat. Hát akkor sok sikert a... Ceglédni, szarni vágyok. Igen, mehettek haza vécézni. Azt észrevetted amúgy, hogy a Hajdú Péternek is csak egy ilyen... Na mindegy. Leszalom. Több mint 2 évvel később itt hagyjuk ezt. Nem ez lesz az asztal se, nem ez lesz a mikrofon se, se a háttér. De még csak a Csoki búcsúzik, mi még jövő héten innen jelentkezünk, mert én és a vendégeim jövő héten ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.